أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. واستدی زینا هغه خطاب خامس مونږ ویلو چې خطابات سته بیانیږي. پرون بیان شو هغه خطاب څلورم خطاب چې هغه انکارهم من انبیاء السابقین، مخکینو انبیاءو نه د هغې انکار ذکر شو. اوس د دې ځاینا هغه پنځم نمبر خطاب چې دا د 91 نمبر آیته پورې دی، په دې کې انکارهم من هذا النبی صلی الله علیه وسلم هغه ذکر کوي. ولما جاءهم هر کله چې راغی دی تا کتاب من عند الله، کتاب د طرف د الله نه، مصدق لما معهم، تصدیق کون کې او دا سو چې هغه د دې څخه هم، یعنی د دې تورات د هغې تصدیق کون کې هم، وکانو اودیو من قبل و مخکې د دې نه، مصدق لما تصدیق کون کې او دا سو معهم چې د دې څخه هم، وکانو اودیو من قبل د مخکې نه، یستفتحون چې حمرول به علی الذین هغه کسان کفرو چې کافران دي، یا غلبه به حاصله ولا فه کسانو باندې چې هغه کافران دي. یعنی مطلب دا و چې ویل زمونږ نبی راځي، زمونږ کتابونو کې لیکلي دي مونږ ته به داسې نبی راځي، خو چې کله راغی او دی وپېژاندو نو دی هم بیا په هغه باندې کفر وکوم. هغې ته اشاره ده وکانو من قبل او دی مخکې د دې نه، یستفتحون خبر به ورکاو په راتلو د آخري نبی باندې چې مونږ ته به آخري نبی راځي. هغه صفت بیان شوی کنه د هغې په تورات کې، علی الذین کفروا وکسانو تا چیغا کافرانو. فلما جاءهم نحر کل چراغ للدیتا راغ دیتا ما عرف وغچ دیو فی جندلو کفرون و انکار اوکو بیهی داغنا، انکار اوکو داغنا. فلما جاءهم نحر کل چراغ دیتا معرفو هغه څه چې دی وپېژاندو، معرفو هغه چې دی وپېژاندو، کفرو به نو انکار یې وکړو دغه نام. فلعنت الله علی الکافرین، نو لعنت د الله تعالی دی فداسې کافرانو باندې. اول کافران خبرول ویل زمونږ نبی راتلو والا دی، هغه خپل هغه جرات به بیاناو د نبی پراتلو باندې خو چې کله راغې نو بیا یې تینکار وکړو نو د الله لعنت شو په دې باندې. بیا سمشترو به انفسهم بس ډیر بد دی هغه څیز چې خرڅ کړی دی دي هغه خپل ځانونه فاغې باندې ای یکفرو چې کفر کوي بما انزل الله فا کتاب چې الله نازل کړی دی بغیا د وجې د زد نام د زد د وجې نه د الله د کتاب نه انکار کوي بل څه مقصد یې نشته او چا چې زد کړی دی هغه الله چرته هم نه کامیابی زدی سړی همیشه د فاره ناکامي درس کې به کسان ناسي زد په بنا باندې د زد د وجې نه وای دا د دې پالټۍ والا دی دا دې پالټۍ والا دی الله د علم نه نصیب کوي زد م کوه اخلاص درس لرازی د الله د رضا د فاره په اخلاص باندې کینا نو بغیان د وجې د زد نه یو نزل الله هغه چې نازل کړی دی الله من فضله د خپل فضل نه علی من یشاء یا ای نزل الله نازلی الله تعالی من فضله د خپل فضل نه علی من یشاء پاچا باندې چې خوښه شي من عبادی د خپلو بندګانو نه ویل دا کتاب ولې په نبی علیه السلام راغلی دی دیو با زد کاو د دې وجې نه خدا د الله خوښه ده چې چاته وغواړي فاغه باندې نازلی فبا او بغضب نوخته شو دي په یو غضب باندې اله غضب د پاسه د بل غضب نام وللکافرین عذاب مهین او د کافرانو د فارا عذاب ذلیلونکی دی سپکونکی دی دلتا بغضب على غضب یو غضب د پاسه بل غضب اسی شوم اول غضب هغه انکار د نبی علیه السلام نه چې غراغ انکار تی وکم دویم غضب عبادت د سخی یا بعد یالمان وای چې دویم غضب سی شو تحریف د الله د کتاب د الله کتاب کې به تبدیلی راوستلام کله چې نبی راغې دا غنه انکار وکړو او د الله کتاب کې به د خپل ځانه خبرې کولې اته مطلب دی نو فبا او وخت شو دی به غضب فیو غضب علا غضب د فاسا فبل غضب باندې ولل کافرین او د کافرانو د فار عذاب مهین عذاب څه کون کې دی و اذا قیل لهم کله چې ویل شدیتا امنو ایمان راوړی بما فا کتاب سر انزل الله چې نازل کړی دی الله دیو ته ویلی شي یلکه کتاب باندې ایمان راوړم نو دا څه وایي قالو نو دی وایي نؤمنو ایمان راوړو مونږه بما فا کتاب انزل علینا چې نازل کړی شوی دی په مونږ باندې ویکفرون بما وراءه او کفر کوي دی فاغی چې سیوا د دنه دی یعنی کفر کوي دی فاغی چې سیوا د دین سیوا دی د دنه او هو الحق او دا حق دی مصدق لما رشتنه کتاب دی تصدیق کون کې دی داغه کتابونو چې دما هم چې دی سره وم یعنی ټیک دا دی وای چې مونږه کې ایمان راوړو په دې خپل کتاب باندې کدی په خپل کتاب حقیقت کې صحیح ایمان راوړو نو بیا به دی هم قران منی د الله نبی به منی ولی هغه کتاب کې د دې نبی صفات بیان شویو هغه کتاب کې د دې نبی صفات بیان شویو کله چې نبی علیه السلام راغې قران راغې نو بیا هم هغه تذکری پکې وې دی مولیانو ته فتوا دی مولیانو بداویل دی مولیانو بامیانو تویل چې دلته به نبی علیه السلام څه خبره وکړم نو دغه میانو بویل او دا زمون په کتاب کې هم دا خبره صحیح ده مونږ خپل مولیان وای مولیان به خبر شو ویل تاسو موای دا دا خبر اما کوئی بیا هو حقیقت خکار اکیگی دا موای. نو دا یهودیان وی وی چی مونگ ایمان راولو فتورات باندی دا دینا خواچ نور سدی نو آغی مندی مونگ کفر کوئی فرو نبی ما ورا اهو دا دینا ما سیوا دا دینا ما سیوا آغی باندی وی مونگ کفر کوئی الحق او حال دا دی چی آغا حق دی مصدق اللی ما ما هم رشتینه کول کې د دا کتابونو چې دی سره دی دا غی تصدیق پکې بیان دی. قل ورته وایا اے محبوبا فلم تقتلون انبیاء الله ته ورته وایه چې ولې وجل تاسو پیغمبران د الله تعالی من قبل د دینه مخکې کنتم مؤمنین کچرې تاسو ځانته مؤمنان وایې مؤمنان یې. ولقد جاءكم موسى بالبينات فتقيت سر راغلور ولقد جاءكم موسى فتقيت سر راغلو تاسو ته موسى عليه السلام یعنی راولی وی تاسو ته هغه معجزیم معجزات د موسی عليه السلام بالبينات په خار دلیلونو احکام سره چې هغه معجزیم ثم اتخذتم العجل بیا ونیولو تاسو سخی لرا پا خدای توب سرا من بعدی روستا دتلو دا غنا وانتم ظالمون تاسو ظلم کاو پش شرک کولو سرام تاسو وی ظالمان ظالم ظلم پا مانا دا شرک باندی ان شرک لظلم عظیم و اذا خذنا میثاقکم ولقد جاءكم مخکی دی آیات کریمه کی ذکر وشو چې موسی علیہ السلام تا ولقد جاءكم پتاخیق سر راغلی و تاسو تا موسی علیہ السلام بالبینات پخکار دلیلونو سرام آغا معجزاتو سرا چی آغا نه معجزاتو فسور اعراف کی لکه ذکر دی اول نمبر 107 نمبر آیت کې تلتی وګورا دویم معجزه 108 کې وګورا دریم معجزه 130 آیت کې وګورا څلورم 130 په دقه آیت کې دا پنځم آغا پشپاګم څلورم معجزه په 130 نمبر آیت کې وګورا پنځم معجزه او شپاگم اوام اتم نهم دا پا 132 نمبر آیات کی ذکر دی. نو دا معجزات اللہ مہربان موسیٰ علیہ السلام لور کڑی و او پا دی فرعونیانو باندی اغازابو نو کل توفان کل وینا کل جرات کل اسپگی کل چندخان موسیٰ علیہ السلام لا الله دا معجزه ورکړی و دریاب یې پښلولې و دی پوری و ته پیراونیان غر شوټول تباشوم. نو دی تا دغه معجزات ښکارا دلیلونه راوړي خو دی سوکړو دی ونی اوس خیلرا په خدای توب سره پس دتلو دغه نام محبت د سخی د دی کی د نننننه وته ولکه هغه وَيُحِبُّكَ الشَّيْءُ يُعْمِي وَيُسِمُّ يُعْمِي وَيُسِمُّ محبت دیو شی سړی لاند یو کڼای مسمت تخستم العجل بیا ونی او دی سخیلرا په خدای توپ سره من بعدی پس دتلو د موسی علی السلام نو انتم ظالمون او وی تاسو ظالمان ظلم کونکی په شرک سرام فایدا خزانا میثاقکم مسددی زینا ترچیان می آیات فوری دا خلاصه دا په ما سبقه خطاباتو باندې خطابات خمسه ذکر شو د شپږم خطاب دا خلاصه دا په ما سبقه الحمدلله نو دا خلاصه دا فما سبقا تمام خباستونو داغی نه چول دے وایدا خزنا بان مینه ترچیان می تفوری وایدا خزنا می ساق او کوم کله چی واغست مونگا فوخ لوز ستا سنا ورفانا فوق کوم تور او چتم کلو پتا سو باندې د پاسا تور غر خوزو مونگا ویل عمل وکای ما تینا کوم ونی سیا کتاب ما تینا کوم چې در کړه دې مونگا تاسو لا بے قوتن پا کوش سرا واسمعو او واوری بے قوتن پا مضبوطی آسرا واسمعو واوری پا قبل ولو سرا ومنی قالو ویلدیو سمعنا من واوریدو واسوینا او نمنو منگام واسوینا او نمنو منگام یعنی معنا دا چې پخکارا باندې به ویل مونږ واورېدو خو چې ځان څه به ورویل واسوینا مونږ نافرمانی کوو نمنو او شریبو فی قلوبهم العجل اګډ شوی دی په زړونو د دې کې محبت د سخي هغه محبت د سخي سخي هغه دومره ننوتی او چې محبت د یو شي سړی ړنده یو کڼی مخکې چې ما څنګه وویل بے کفری ہم بسبب دا کفر دا دی قل ورطوایا بے سمایا مرکم بد دے اغس چی حکم کئی تاسو تابیہی فاغی سرا ایمانکم ایمان استاسو ان کنتم مومنین کچری ایتاسو ایمان لرن کی بس ولما جاءهم هر کل چراغ دیتا کتاب من عند الله کتاب قرآن د طرف دلانا مصدق لما ما هم تصدیق کون کیو دا کتابونو چی دی سرو وکانو او دیو من قبل مخید دین استفتحونا چی خبر ورکاو فاخری نبی فراتلو باندی علاللزین با کسانو بلدی کفرو چی کافران دی فلما جاءهم نو هر کل چراغ دیتا ما عرفو اغا چی وفی جاندو دی کفرو بیهی نو کفر اوکو پاغ باندی کفر اوکو دا غفرات لو فلعنت الله علی الکافرین نو لعنت دالله دی فکافرانو باندی بے سمشترا او بد دی حواسیز چی خرس کڑے دی دی بیهی انفوسا هم پاغی باندی اخفل زان خرس کڑے دی دی پاغی باندی اخفل زان ای اکفرو بی ما انزل اللہ بیهی انفوسا هم دی فاغی سرا خفل زانون ایک فرو بی ما انزل اللہ او کفر کیا چی نازل کرده دی اللہ بغیان دا وجی دا زدنا جو نزل اللہ من فضلی فدی باندی چی نازل وی اللہ تعالی دا خفل فضل علامی یشا او چا باندی چی خوغش من عبادی دا خفل بندگانو نافا با او بی غضبین نو اختشو دیو پا یو غضب علا غضبین دا پاسا دا بل غضب ولل کافرین عذاب مهین کافران دا پر عذاب سو قون که دی و ایدا قیل لهم کل چویل شو دیو تامینو ایمان روڑی بیمان زل اللہ آچی نازل کرده دی اللہ تعالی قالو نو ویدیو نؤمنو منگا خو ایمان روڑو بما انزل علينا چنا ذل کړه شوه دې فم باندې وای فرونا بما ورا او دی کفر کوي اچ ما سی واده دې ندی او هو الحق او دا هم حق دې رشتونه مصدق لما ما هم تصدیق کوون کې دا چې د دې سره دې دا قران هم حق کتاب دې تورات هم حق کتاب دې تورات منی او قران نه منی ورته وایا قل ورته وایا فلم تقتلون انبیاء الله زټیک د خبره خو دغه شوانو بیا تاسو ولې وجل انبیاء د الله پیغمبران د الله من قبل مخکې د دین ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان ولقد جاءکم موسی بالبینات پتا سره راغله تاسو ته موسی علی السلام بالبینات بخار دلیلونو او احکام سره معجزات سره ثم اتخذتم العجل بیا ونی ولو تاسو اغسخی لرا پا خدای توب سرا من بعدی پس دتلو دا موسیٰ علیہ السلام نوانتم ظالمون او تاسو ظلم کاو پا شرک ولو سرا ویدہ خزنا میساق کم کلچی واغستو منگا فوخ لوز ستاسونا ورفعنا فوقكم تروچت مونږه پتا سو د پاسا غتور غر خوزو مونگا ویل عمل وکی ما تینا کما چی مونگ در کنی دی تاسو تا بی قوتین پا مضبوطی آسرا پا کوش سرا واسمعو واوری او منی قالو ندیو باویل پا زور بانلی سمیانا مونگا واوری دو آسوی نامونگ نا پرمانی کو نمنو اخوا بشون ویل نمنو پت بی ویل نمنو وو شریبو داولی گت شوی دی فی قلوبی هم العجلا پدلونو ددی کی محبت دسخی بی کفری هم بسبب دا کفر د دې قول ورته وایبه سمایا مونکم بده هغه سوچ حکم کوي تاسو ته بی پغې سره ایمانو کوم ایمانو نستاسو کچرین کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان صلی الله تعالی علی خیر حلقی محمد و علی صحابه اجمعین.